25 anys amb tu. T'acompanya Ràdio Cornellà. Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, són les 9 i 3 minuts, és dimarts 11 de novembre de 2008 i engeguem així el segon programa de les filles de Lilith. Per tots aquells despistats i despistades que no ens van poder escoltar la setmana passada, sàpiguen que ens trobaran cada setmana aquest mateix dia de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Cornellà. Nosaltres ens hem compromès a posar un toc femení a l'actualitat i en el cas d'avui podem dir que també ens hem volgut avançar una mica i ja parlem de les primeres campanyes de Nadal. De fet, hi ha una que ens ha cridat especialment l'atenció. Per això hem convidat a la Meritxell Esquirol, que ens donarà els detalls d'una campanya contra els regals sexistes que acaba de posar en marxa l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. Què us semblaria, per exemple, trencar amb antics prejudicis i regalar una pilota de futbol a una nena, o, per què no, una cuineta a un nen? Doncs avui ens plantejarem aquestes qüestions, entre d'altres, evidentment, perquè aquí a les filles de Lilith som capaços de canviar de tema ràpidament i fer un lloc per parlar de sexe. I és que aquesta setmana la Universitat de Harvard ha publicat un estudi on les dades afirmen que un 40% de les dones majors de 18 anys tenen problemes de desig sexual i certes dificultats per arribar a l'orgasme. Nosaltres, a la nostra tertúlia, aprofundirem en aquest tema de la mà del psicòleg sexòleg Òscar Martínez, qui estarà també acompanyat per dues dones que ens donaran la seva visió personal. I si no mouen el dial de la 104.6, al llarg del nostre programa ens sentiran parlar també de salut i anticonceptius. I com sempre tindrem un espai per la moda amb la nostra experta, l'Anna Pitarch. I avui també us tornem a portar la biografia d'una dona que ha fet història. Espero, doncs, que tingueu prou raons per quedar-vos amb nosaltres i amb tot l'equip que fa possible aquest programa. El Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. És tot un plaer, de debò, tornar a saludar-los i a saludar-les des de les filles de Lilith. No, i 6 minuts de la nit. Ara toca endinsar-nos a l'actualitat que ens deixa la setmana. Però a més avui ens hem avançat una mica i ja parlem del Nadal. Bé, si ho pensem, tampoc ens hem avançat tant, perquè ja queda poc menys d'un mes per veure els carrers il·luminats i, de fet, ja ens comencen a bombardejar amb els anuncis de joguines. De ben segur que els més petits de la casa ja estan preparant el llapis i el paper per escriure la carta als Reis, oi? Doncs en la nostra cerca per les primeres campanyes nadalenques ens hem trobat amb una que ens ha cridat especialment l'atenció. Es tracta d'una campanya contra els regals sexistes que ha posat en marxa l'Observatori de la Dona en els mitjans de comunicació. Per explicar-nos més detalls, a l'altre costat del telèfon està la cap de continguts de l'Observatori. Bona nit, Meritxell Esquirol. Hola, molt bona nit. Bé, Meritxell, acabem de dir que s'apropa el Nadal i, com sempre, doncs, als adults ens toca escollir els regals de Reis pels més petits de la casa. I davant del dilema resulta que al final la majoria optem o bé per regalar la Barbie a la nena o bé el camió al nen. De fet, Meritxell, crec que la vostra campanya contra els regals sexistes precisament vol acabar una mica amb aquests estigmes, veritat? Exactament. Nosaltres el que volem fer, o pel que volem treballar a través d'aquesta campanya de sensibilització al territori, és precisament per crear uns espais o uns apunts de reflexió, uns apunts de crítica davant de tot aquest bombardeig sistemàtic al que tots i totes estem sotmesos aquests dies. Tu ho deies molt bé, ja anem pel carrer, ja tenim tots aquests cartells lluminosos de Nadal, les boles penjades, els aparadors ben mudats i ben vestits, que d'alguna manera o altra ens inciten a la compra. I quan encenem la televisió, doncs moltíssimes vegades tenim minuts i minuts seguits d'anuncis de joguines que d'alguna manera doncs parlen els nens i les nenes d'una manera diferent sobre el que poden desitjar, sobre el que poden tenir, i de la mateixa manera també ho comparteixen les persones adultes, que són les que finalment s'encarregaran de fer aquestes compres. Doncs, a través de la nostra campanya, aquesta de sensibilització al territori, el que volem fer és això, proporcionar uns minuts de reflexió, uns minuts d'espai crític, per deslliurar-nos una miqueta, no?, de tot aquest imaginari tan imperatiu sobre el que hem de comprar, el que hem de tenir, el que ens ha d'agradar, i bé, doncs poder trobar altres vies de resolució en les compres nadalenques. I com ens arribarà aquesta campanya contra el consum sexista? On la podrem trobar, per exemple, en forma de cartell, Meritxell? Doncs tant en forma de cartell com en forma de postal divulgativa la podrem trobar repartida en tots aquells punts de les ciutats que formen part de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. Recordem que l'Ajuntament de Cornellà ha estat un dels pioners, un dels fundadors, dels més engrescadors perquè aquest observatori pogués tirar endavant. Doncs bé, trobarem repartits en diferents punts estratègics de la ciutat, sobretot aquells que tenen que veure més amb els centres comercials, amb aquelles vies on els comerços tenen un gran impuls, no? Doncs ho trobarem allà perquè totes les persones que vulguin puguin accedir a aquest lema que nosaltres proposem, que és que els regals no són sexistes, que hi hem de posar imaginació, que més que els regals és un consum no pensat o no reflexionat el que porta a que ens creguem el que des de les campanyes publicitàries consumistes, no?, doncs ens diuen, i ho trobarem d'aquesta manera. D'altra banda, també nosaltres amb aquesta campanya hem confeccionat una falca radiofònica que en breu se sentirà també per totes aquelles ràdios que vulguin, doncs, participar en la campanya, i també recordar que dintre de la nostra pàgina web hi tenim penjat un article que realment, doncs, treballa, no?, per ampliar els coneixements sobre aquesta reflexió que nosaltres des de l'Observatori volem promoure. En aquest article del que em parles, Meritxell, també dieu que aquesta campanya no només l'hauríem de conduir cap al públic que compra aquests regals, sinó també una mica cap a les empreses encarregades de vendre les joguines, oi? Exactament, no? Perquè no, ja hi ha un moment en què no cal que tots i totes parlem igual i ens sentim anomenats de la mateixa manera. Jo penso que el gran repte, no?, per tots aquests centres comercials o pels petits comerços que volen realment donar-li un valor afegit a el que són les seves pròpies campanyes de Nadal, haurien d'apostar per aquesta diversitat, per l'originalitat, perquè els seus aparadors no es confeccionessin tots de la mateixa manera. És a dir, amb aquesta mena de segregació de colors, no?, que d'una banda trobem el rosa, d'altra banda trobem el blau, d'una banda trobem tots aquests productes que van més dirigits als homes o als nens, i d'una altra banda trobem aquells altres productes que van més dirigits a les nenes i a les dones. Doncs per què no nosaltres, des dels propis comerços, ja intentem proporcionar un paisatge diferent, un paisatge que ens cridi l'atenció i sobretot un paisatge que atengui a la diversitat social, a les diferents maneres en com nosaltres ens podem adscriure en la societat i en com ens agrada realment de ser anomenats i anomenades, que és d'una altra manera que s'allunyi moltíssim d'aquest estereotip sexista que tan pesat ens resulta ja, no? Ara estem parlant de nens i nenes, però en el cas dels adults sovint també ens trobem amb aquella estampa nadalenca en la que tots estem obrint els nostres regals de Nadal i de cop veiem una dona que desembolica una aspiradora i un home que rep una Black & Decker, per exemple. Exactament, no? Aquest és l'exemple més concret. Amb això vull dir que el sexisme dels regals sovint també ens ho podem trobar en el món dels adults, no? Sí. Nosaltres insistim moltíssim en realment posar en la campanya la paraula regals i no joguines, perquè no ens pensem realment que això només és problema de nens petits o de nenes petites i que és amb aquestes dates tan exactes, no?, com ara ve el Nadal, amb què ja la falera consumista ens pot superar i no podem sortir d'aquest engranatge o d'aquesta espiral. Nosaltres pensem que nosaltres ho traiem, o des de l'Observatori es treu aquesta campanya justament ara coincidint amb aquest moment estratègic de l'any, però la volem transcendir a tot el calendari anual, perquè no només això resulta per Nadal i per aquest públic en concret, sinó en d'altres festes. Pensem en el Dia del Pare, en el Dia de la Mare, amb tantes altres diades com Sant Jordi, o aquestes, no?, dates amb les quals ens encanta fer regals, ens encanta, doncs, fer saber a la gent que l'estimem, que l'apreciem, etc., però que realment aquest sexisme i aquesta divisió, aquesta segregació de la que parlàvem, doncs la duem a terme no només en l'educació dels més menuts i menudes, sinó també en com hem après a estimar els altres. Perdona, Meritxell, feia una comparació a la vostra pàgina web que m'ha semblat bastant descriptiva quan dèieu que a vegades durant el Nadal ens trobem amb escenes més típiques de la sèrie de televisió Cuéntame, que no passa amb l'època actual en què vivim, potser. Exactament, no? Perquè tendim a repetir estereotips, tenim a regalar l'antiga, per dir-ho d'aquesta manera. encara ens pensem, no?, que la funcionalitat del, o sigui, que com ho diríem, això que deies, per exemple, de lo de l'aspiradora, no? Uh-huh. Tracta de fer un regal funcional. Caram, un regal funcional és de consum familiar, en aquest cas, si parlem de l'aspiradora. No és que les dones siguin les úniques de regalar, de voler o d'utilitzar l'aspiradora. Això va molt vinculat a com nosaltres distribuïm les feines familiars, per exemple. Regalar no és només aquell petit detall, sinó que també a partir de digue'm què regales i et diré qui ets. Doncs Meritxell Esquirol, cap de continguts de l'Observatori de la Dona en els mitjans de comunicació, moltíssimes gràcies per haver atès els micròfons de Cornellà Ràdio i per explicar-nos una mica millor i apropar-nos a aquesta campanya contra els regals sexistes ara que s'apropa el Nadal. Esperem tornar-la a tenir aquí al nostre estudi. Fins aviat. Fins molt aviat i moltes gràcies. Bona nit. Nou i 17 minuts de la nit, continuem a les Filles de Lilith i ja ha arribat l'hora que en aquest programa dedicat a la dona també es parli de sexe. La passada setmana, a través de la premsa, coneixíem els resultats d'un estudi fet per la prestigiosa Universitat de Harvard, on s'afirmava que el 40% de les dones majors de 18 anys tenia problemes sexuals. Moltes d'elles, a més, van manifestar que se sentien certament preocupades per la manca de desig sexual i per les dificultats que tenien a l'hora d'arribar a l'orgasme. Aquestes dades ens han semblat prou interessants com per comentar-les al nostre tertulí habitual. Avui comptem amb la presència del psicòleg i sexòleg que imparteix el curs de sexualitat al Centre d'Informació i Recursos per la Dona Cornellà. Donem la benvinguda a l'Òscar Martínez. Hola, bona nit. Hola, bona nit. I també hem convidat a dues dones, evidentment majors de 18 anys, que ens explicaran si la seva visió i la seva experiència doncs, coincideixen amb les dades de l'estudi de Harvard. És un plaer també saludar la Josefa Padilla. Hola, bona nit. Bona nit. I a l'Antònia Castro, benvinguda. Hola, bones noches, gràcies. Bé, estem parlant que en ple segle XXI, quasi la meitat de les 32.000 dones que van ser entrevistades per fer aquest estudi van afirmar que tenien problemes sexuals. Òscar, vostè creu que aquestes mateixes dades també les podríem traslladar a les dones que habitualment, per exemple, passen per la seva consulta o assisteixen al seu taller de sexologia? Realment és complicat extrapolar aquestes dades, no? Uh-huh. Tindríem primer que tenir més dades sobre concretes, no? Sobre les característiques de l'estudi, de l'enquesta, no? Però un 40% és molt. I la resposta és que tenen problemes sexuals, no? Quan aprofundim una mica més, segons l'article, diu el 25% estava angustiada, no? Una cosa és que un, en un moment donat, digui en una enquesta que pot, té o ha tingut algun problema sexual, i una altra és que ja quan comencen a sentir-se angoixats pel tema. Uh-huh. Jo crec que aquí la meva impressió és que aquest percentatge hauria de ser una mica més baix, no? Els mediterranis ens emprenem les coses d'una altra manera i també el sexe però també per l'experiència directa i amb les dones, algunes estan aquí avui en el programa i no efectivament totes elles poden donar compte d'algun moment amb problemes sexuals, però aquest percentatge trobo que no és un reflex de la nostra societat, que seria més dels Estats Units. No? Mm-hmm. Antònia, vostè està d'acord amb els resultats de l'estudi de la Universitat de Harvard? Creu que encara hi ha sèries mancances en el terreny sexual perquè fa la dona? Bueno, no sé si hay deficiencias o no. Lo que sí es verdad es que a mí me gusta hablar del sexo, pero depende qué edad. Es muy diferente hablar de problemas sexuales en una mujer joven o problemas sexuales con una mujer de mediana edad o problemas sexuales en una edad que está muy abandonada, de una señora de 60 y de 70 años que también tiene vida sexual y sin embargo no se habla de ello, ¿no? Creo que tendríamos que verlo por edades. Cada edad ha tenido una formación y una información muy diferente, y lo que para mí puede ser un problema sexual, para una persona mayor puede ser otro, ¿no? Creo que se tendría que, más que hacer estos macroestudios, se tendrían que hacer estudios por franjas de edad y ver qué, no sé, qué formación e información han tenido. Creo que hay una edad donde mi madre, por ejemplo, no ha tenido información sexual, ¿no? Y la ha tenido luego de sus hijas. Y eso también, pues, complica un poco o se hace... La vivència del sexo, depèn de què edat, se hace diferente. I en el cas de la Josefa, se sent vostè identificada o reconeguda en aquest estudi, en les dades que ens aporta? No, en absoluto. No me siento reconeguda ni nada. Solo digo que quizá ese estudio está realizado también este tiempo de que siempre se dice que el estrés perjudica mucho la sexualidad. Entonces, ese estudio puede estar enfocado en ese tema, ¿no? ¿Usted se siente realizada o...? También la pregunta, ¿está usted muy estresada en el trabajo para después realizar la sexualidad con mínima tranquilidad? Y pienso que ahí también falta un poco más de información. Pues arrel del que ens acaba de dir la Josefa, Òscar, en el teu cas, quins motius creus que poden ser doncs, la causa d'aquesta manca de desig sexual que es parla en aquest article, en aquest estudi? Aviam, hauríem de distingir ja d'entrada... parlant de desig sexual, no? El que es podria dir com moments naturals del recorregut vivencial d'una persona, que, com deia la companya, no és el mateix als 18 anys que als 25, que als 45, que als 65, no? En les que n'hi ha diferents factors que formen part del recorregut vital d'una persona, en les que n'hi ha factors que intervenen en la sexualitat, que són tres, bàsicament, els factors biològics, la pubertat, per exemple, una menopausa, són moments on les hormones tenen un protagonisme important, n'hi ha moments, hi ha factors socialculturals, no és el mateix una persona urbana que una persona que viu en una població petita, no és el mateix una persona amb una formació que una altra, no és el mateix una persona amb una educació religiosa estricta, que ha educat en un altre àmbit, i després estan els psicològics, els emocionals, que són més individuals de cada subjecte. Per tant, hi ha moments en els que les diferències i els moments de fluctuants de desig sexual tenen que veure amb el moment vital de cadascú, més enllà inclús, fins i tot després, dels avatars que passa aquella persona, que poden tenir accidents vitals. En els que... I després n'hi ha una sèrie de factors que sí que estan identificats quan una persona acudeix a demanar ajuda perquè de forma sostinguda té una manca de desig sexual. I aquí sí que comencen a identificar-se alguns aspectes. Un d'ells és l'estrès. I la nostra societat... Que ja apuntava la Josefa. I que efectivament és un element comú a la nostra societat hiperactiva, per dir-ho d'alguna manera, on no deixa massa temps per a una activitat com el sexe que requereix que hi ha un sistema del nostre cos que s'anomena el sistema parasimpàtic que necessita una certa relaxació perquè la resposta sexual sigui una resposta normal, no? Després, una malaltia que diuen que és la que és més habitual avui en dia en la nostra societat, que és la depressió, i que de totes maneres es parla massa alegrament de depressió i les depressions són enfermedades molt serioses, però els estats depressius no són precisament afavoridors del desig. Quan un altre dels motius són les desavenències de parella, no? I més en la dona. En la dona, per motius també culturals, etc., tota la qüestió del desig, tota la qüestió libidinal passa per la ternura, i les desavenències de parella tenen una afectació fonamental en el desig de la dona. En aquest estudi, perdona, Òscar, també es parlava sobre les dificultats que tenen algunes dones per arribar a l'orgasme. Jo suposo, no sé què penseu, per exemple, tu, Antònia, què penses? Potser aquí també s'amaga una mica una falta de comunicació amb la parella, no? perquè se suposa que la dona que realment coneix bé el seu cos no tindria per què tenir dificultats per arribar a l'orgasme si sap comunicar amb la parella. Yo creo que es lo que tú dices, un problema de educación, pero también es un problema de la mujer. La mujer, hay mujeres todavía que no se conocen su cuerpo, no saben realmente cómo disfrutar y cómo llegar al orgasmo ellas mismas. Por lo tanto, es muy difícil que comunique a su pareja cómo tiene que hacerlo para que ella disfrute. Entonces, ahí yo ahí culpo a la mujer. La mujer que no llega al orgasmo, a no ser que tenga un problema realmente fisiológico, la mujer que no llega al orgasmo es una mujer que tiene que preocuparse el por qué no llega y conocerse uh-huh. muchísimo y llegar, uh-huh. entre comillas, ¿no? Ara que parla l'Antoni apunta també sobre que encara hi ha dones que no coneixen bé el seu cos, doncs m'agradaria fer un altre punt i una suposició. Creieu que encara pesa en Espanya doncs aquests 40 anys de dictadures que van suposar molts tabús pel tema de la sexualitat, per exemple, Josefa, que en el seu cas va viure part d'aquesta dictadura? No, en absoluto. Yo no creo que eso no pese todavía. Lo que sí pesa es la poca... el no tener una buena comunicación con la pareja, el no dialogar, el no comentar todos los temas de la sexualidad, qué te agrada a ti, qué te agrada a ti, cómo nos lo planteamos, cómo lo hacemos, el ser variado también el tema, no siempre lo mismo, y luego lo preliminar, como yo digo, ¿no? Uh-huh. El que haya una relación, si tú quieres eso, por ejemplo, esta noche, ¿no? Pues ya, pues desde la mañana un poco de insinuación, un gesto de cariño, una palmadita en la mano, la tendreza. Y claro, cuando tú llegas a la noche, si es que normalmente cuando ya viene el señor de trabajar, el marido, pues entonces, ¿qué pasa? Pues ya estás un poquito preparada, ya estás animada, pues esperando que venga el tema, ¿no? Pero claro, si no hay diálogo, no hay se te atenderes ahí, vienes y ya está, venga, hoy me apetece. Ostras, tú, pues yo estoy muy cansada, no me va bien, ¿no? No me siento tan animada. Luego ya, claro, pues ya un poco de conversación te animas. Pero yo creo que falta también un poco esto, ¿no? El tomárselo más en serio, no ir tan a la ligera, ¿no? Y plantearlo como un tema que son entre dos personas y que hay que comunicarse muy bien para que todo funcione bien. En el cas de l'Òscar i l'Antònia, també penseu que els tabús no ens pesen? Jo crec que sí, ho sento, però crec que sí. No crec que sigui tan directament tot relacionat amb el franquisme. Ha passat el franquisme i n'hi ha... No, evidentment, ja portem 30 anys de democràcia. I continuen havent-hi corrents importants i influents d'opinió, inclús de poder, que llencen missatges en una línia de pensament que no són precisament les més idònies perquè la gent se senti relaxada, com deia la Josefa, per des del bon matí pensar que igual que preparar el seu cos fent esport i preparar la seva dieta del dia, no? I tot en termes de salut, a pensar que la seva sexualitat és una part fonamental i privilegiada, no? De viure la salut plenament, no? I per què no? Com diu, és molt savi el que diu la Josefa, no? De cuidar tot això com una part integral important, no? De la nostra vida física i mental, no? Exacte, i afectiva. Física i mental. Em consta que l'Antònia té un fill jove, de major de 18 anys, però que no supera els 20, i m'agradaria preguntar-te, Antònia, si tu creus que el jovent que puja té una sexualitat més satisfactòria, potser que la que podien tenir els seus pares o els seus avis, ja. Probablemente. Yo creo que, por lo menos, tienen más información. El que tengan... con respecto a sus abuelos, por ejemplo, uh-huh. pues sí, con respecto a sus abuelos, seguro que tienen una vivencia de la sexualidad muy diferente. Lo que está claro es que la gente joven ahora tiene una vivencia de la relación en pareja mucho más rica, más de comunicación y más de respeto, más de tolerancia, más libre, mucho más libre. Libre en el sentido de que no hay represión, ¿no? La verdad es que yo viví, tengo 50 años, sí que viví en mi adolescencia la represión sexual, porque estaba mal masturbarse, estaba mal, era todo, todo estaba mal, ¿no? Posteriormente, ya con la democracia y con, bueno, con los avances a nivel, a todos los niveles, pues, y por el interés individual, ¿no? Pues las vivencias han sido diferentes, pero bueno, creo que la gente joven lo vive bien informada y bien formada, vive en teoría, creo que mejor la sexualidad. Bé, doncs potser haurem d'organitzar una altra tertúlia d'aquí 10 anys a veure si entrevisten aquesta gent jove que està pujant. La veritat que m'està agradant molt aquesta conversa que estem tenint sobre el tema de sexualitat, però l'hem de deixar aquí. Us dono les gràcies per haver vingut al segon programa de Les Filles de Lilith, per haver compartit amb nosaltres les vostres opinions, les vostres experiències. Des d'aquí esperem tornar-vos a tenir aquesta mateixa taula. Moltes gràcies a l'Òscar Martínez per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Gràcies a la Josefa Padilla. Moltes gràcies. I a l'Antònia Castro. Gràcies a ti, Laura. Us tornem a esperar quan vulgueu. Teniu les portes obertes d'aquest estudi. Molt bé, gràcies. Esteu escoltant Les Filles de Lilith. A Les Filles de Lilith parlem de salut. I 32 minuts de la nit, ara toca parlar de salut i aprofitem el fil de la nostra tertúlia per continuar parlant de sexualitat. En aquest cas abordem un tema d'educació sexual com els anticonceptius. La setmana passada també es feia públic als mitjans de comunicació un estudi que vinculava els embarassos adolescents amb el tipus de programes de televisió que acostumen a veure els joves. Es deia que de 700 adolescents que hi van col·laborar en aquest estudi es van registrar un total de 91 embarassos. Aquests resultats desprenia que les joves que veien programes televisius amb un alt contingut sexual tenien el doble de probabilitats de patir un embaràs no desitjat. Nosaltres, la veritat, que mantenim certes reserves sobre aquestes dades i les conclusions d'aquest estudi. Però arran d'aquest tema, si és veritat que ens hem qüestionat si, malgrat la llibertat que hi ha per mostrar continguts sexuals en els mitjans de comunicació de masses, encara hi manca certa educació sexual entre els joves. Per això hem convidat una experta per parlar d'anticoncepció i adolescència. Ella és metgessa de família i coordinadora del grup d'adolescència i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar. Donem la benvinguda a l'Anna Cerro. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Doctora, acabem de donar les dades d'un estudi on es posava de manifest la manca d'informació o d'utilització, en aquest cas, d'anticonceptius entre els joves. Quina és la seva percepció? És un problema d'informació o més aviat de consciència personal? Home, a veure, per començar em sembla molt bé la distinció que ha fet entre informació i utilització, perquè no és el mateix tenir informació i saber que després fer servir. Jo penso que informació avui es té molta i que la diferència està en que potser els programes educatius encara els hi falta aquell punt de fer que la gent tingui unes actituds enfront la seva sexualitat que estiguin d'acord amb la informació que tenen. Seria més aviat així. Creu que llavors que en la qüestió dels embarassos adolescents realment hi pot tenir alguna cosa a veure el contingut sexual dels programes de televisió que veuen els joves? És a dir, pot influir la tele fins a aquest punt en la seva conducta sexual? Per poder, probablement pot influir. El que passa és que jo no crec que s'hagi de donar tota la culpa a la tele i que en qualsevol cas en aquest estudi és probable que hi hagi altres variables que no sé si s'han tingut en compte, com ara si són gent que parla a casa seva, la sexualitat, o gent que té accés a alguna cosa més que no només informació sobre mètodes anticonceptius, o gent que sap, per exemple, una cosa tan tonta com els recursos que tingui a la zona per poder anar a preguntar o a demanar. Parlem de centres de planificació familiar, no? Per exemple, centres d'atenció primària. Exacte, sí, sí. Aquests, n'hi ha centres de planificació familiar que depenen de l'Ajuntament, que depenen del que diuen de la Seguretat Social, i hi ha molts llocs, i clar, això també s'hauria de valorar. No només el tema de la tele, que t'estudien, han calibrat un dels factors que pot influir, però no sabem si s'han calibrat altres coses. Si, per exemple, són gent que a més ha fet ús de d'altres coses, com ara l'alcohol o algun tipus de droga, perquè, per exemple, aquesta gent també assumeix més riscos que la resta de la població general. I per això jo en aquest estudi també, a veure, crec que s'ha de veure exactament com està fet per dir que és el culpable. El que sí és indubtable és que la televisió i els mitjans de comunicació influeixen en el que fem en general, no només en els adolescents, i que per tant és possible que hi hagi una part que sí que sigui culpa de la tele. Però tota segurament no, eh? No, m'imagino. Precisament també des d'aquests mitjans de comunicació ens arriben contínuament dades sobre els avortaments adolescents, la mala utilització de la píndola el dia després. En fi, creu que s'acostuma a fer un bon ús dels anticonceptius entre els joves? Dels anticonceptius en general, no. No es fa un bon ús. A vegades per desconeixement, a vegades... Ja no desconeixement només dels mètodes anticonceptius, perquè si preguntes, molta gent et dirà el preservatiu, la píndola... I poca cosa més, no tothom coneix els anticonceptius, per molt que es facin sessions i molt que es facin tallers, no es té tota la informació. Però, a veure, que es fa un mal ús és evident, perquè si no, no estaríem en la situació que estem, que és millorable segur. I que hi ha gent que el fa servir bé i que també ho fa bé, això també s'ha de dir, eh? Perquè hi ha molts embarassos no desitjats, però també hi ha moltes relacions que no es fan de risc i que funcionen molt bé. Evidentment. I la píndola del dia després també hi ha qui fa bon ús i hi ha qui fa mal ús, com de tot. Tot és millorable. I quina és la consulta més freqüent relacionada amb els mètodes anticonceptius que acostumen a fer-li als adolescents? Doncs mira, és que depèn. Al centre d'atenció primària, una de les coses que es demanda més és la píndola del dia després. No en números exagerats tampoc, però és perquè en els centres de planificació familiar es té més... com més assumit que si va allà a demanar el DIU o la píndola del cada dia o el PEGAT, que és el parxe, o l'anell vaginal o el que sigui. Llavors aquestes demandes a l'àrea bàsica, que és el centre d'atenció primària, on tenim els metges de família, metges de capçalera i les infermeres de família o de capçalera, habitualment no arriben aquestes demandes, perquè ja la gent es dirigeix directament als centres de planificació, no perquè no les hagi, però als centres de planificació el que més es demanda és la informació precisament dels mètodes anticonceptius. I quan parlem precisament de mètodes anticonceptius, el preservatiu continua sent el mètode més recomanable a l'hora de mantenir relacions sexuals? Doncs sí, sí, per recomanable entenem aquell que et protegeix tant de l'embaràs com de les malalties de transmissió sexual, que ara es diuen infeccions de transmissió sexual. Aquest és l'únic que t'ho cobreix absolutament tot, perquè la resta de mètodes, incloent els de barrera, com ara el preservatiu femení, que és més engorrós de fer servir, s'ha de tenir una tècnica també per fer servir el diafragma, tot això és més complicat, i no sempre es fa el bon ús que s'hauria de fer. I tot i això, el preservatiu segueix sent el que et cobreix els dos flancos, no? Que diríem, les dues bandes. I fàcil d'utilitzar, potser més que el preservatiu femení del que em parlaves i el diafragma, no? Sí. De totes maneres, la gent entrenada pel diafragma ho fa molt bé, però clar, requereix un entrenament i no és tan eficaç com el preservatiu, el diafragma, en números. Clar, el problema dels anticonceptius hormonals, que aquí entrarien les píldores, els anells vaginals, els pegats, els parxes, és que no et protegeixen de les infeccions de transmissió sexual. Aleshores, quan és aconsellable poder prescindir de l'ús del preservatiu i utilitzar aquest tipus de mètodes que ara mateix tu ens nomenaves? Doncs mira, jo et diria que això depèn de la persona. Que si la parella és estable, tens una relació de llarga duració, perquè això també s'ha de tenir en compte, sobretot en adolescència, que és aquella monogàmia continuada que tenen, però que realment el que fan és que canvien, són monògams, però canvien de parella molt sovint. Mentre estan amb una parella sí que és la meva parella, però clar, potser hi ha hagut 5 parelles abans diferents en un any. Llavors això tampoc s'ha d'entendre que en aquests casos, encara que sigui la teva parella, el preservatiu continua sent de primera elecció. si ja em diguessis una parella establerta que porta anys junts, que en aquest cas no hi hauria cap inconvenient, si només es busca la protecció davant de l'embaràs. I encara hi ha la creença d'aquells vells mites sobre la píndola, per exemple, que deien que t'engreixava, et feia sortir més vellositat. Hi ha encara qui té certes reticències a l'hora d'utilitzar aquests mètodes? Sí, sí que hi ha, sí, sí. I molt desconeixement, perquè realment avui dia amb els anticonceptius de nova generació això no té per què passar. Inclús alguns d'ells els fan servir per prevenir coses d'aquest tipus, com per exemple aquest, el pèl, l'aparició de pèl, que tothom sempre diu, és que et surten pèls. Hi ha alguns anticonceptius que es fan servir precisament com a tractament en contra d'això, o sigui que no és certa. El que passa és que jo crec que qui es posa aquesta mena d'excuses és que de fet no vol fer servir els anticonceptius en qualsevol de dels formats que hi puguin haver-hi, perquè avui dia hi ha formats per tothom i tothom que vol té accés. Per tant, és una excusa, eh? Per tant, conclusió, tothom té accés, està protegit i no tenen per què haver ni embarassos adolescents no desitjats ni per què haver transmissions d'enfermetats sexuals, no? Doncs sí, la veritat és que jo penso que el mercat avui dia cobreix les necessitats de sobre. El que passa és que encara no tenim aquest punt de que la gent tingui l'actitud de voler-se protegir i la consciència de risc, que això també en la gent jove a vegades és el problema, que no tenen consciència de risc. Encara hi ha desconeixement, encara a moltes cases no es parla, a moltes famílies no es parla de sexualitat. Si preguntes diuen, i on parles de sexualitat? Home, a l'escola, i a casa, i es fiquen a riure així per sota del nas, perquè realment a casa no a totes les cases es pot parlar de sexualitat obertament. Doncs educació i consciència és el que ens aconsella l'Anna Cerro. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Cornellà i a nosaltres aquí a les Filles de Lilith. Fins aviat. A vosaltres. Bona nit. Adéu. A les Filles de Lilith parlem de salut. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. Bé, doncs, la sintonia que ens acompanya de fons ens indica que arriba l'hora de parlar de moda i que aquí a l'estudi tenim a la nostra experta, l'Anna Pitarch. Bona nit. Hola, Laura, bona nit. Ella és l'encarregada de fer la moda accessible a tothom, de donar-nos els millors consells, doncs, per anar a l'última, per vestir bé, sense que hagin de patir les nostres butxaques, no, Anna? Sí, aquesta és la idea, no?, fer la moda accessible a tothom. I que podem comprar sense haver de gastar gaire. Sí, seguint els nostres consells, jo penso que anirem bastant arreglades sense per patir les nostres butxaques. La setmana passada recordem que l'Anna ens donava alguns consells, alguns trucs per fer el canvi d'armari. Hores d'ara espero que tothom el tingui ja fet, perquè si no s'estaran pelant de fred, segur. Sí, algun refredat hi haurà caigut. Els jerseis han d'estar fora ja. I avui parlem, Anna, de complements, de la manera de fer aquells conjunts que ens vas aconsellar la setmana passada, de fer-los personals, no?, de donar un toc. Sí, el toc especial que és això que m'han donat per als accessoris, que moltes vegades acaben sent, més que accessoris, imprescindibles. Doncs si et sembla, Anna, comencem de dalt a baix. Comencem pel cap. Què ens hem de posar al cap? Com hem de cobrir les nostres idees perquè no passin fred ara a l'hivern? Ara, sí, com bé dius, ara que comença el fred, no em digueu que no aneu millor pel carrer amb un gorret d'aquests de llana o amb una boina. Pues, les que sigueu amant dels barrets, aquesta temporada esteu de sort perquè el borsalino és el complement clau que utilitzarem per cobrir-nos el cap. I per les que no estigueu molt enterades, el borsalino són aquests barrets que són típics dels gànsters, de la curta i amb un llacet al costat, i que, bueno, que de segur heu vist a les botigues, o sigui, que si us agraden els barrets... No serà difícil de trobar, no, el bolsarí, no? I també suposo que segueixen de moda i són tendència, o com a mínim, no sé si són tendència, però ens protegeixen del fred, els barrets de l'àvia, aquells fets de punt i de llana. Sí, aquests sempre són molt agraïts, perquè això, són calentets i com que te'ls fa l'àvia, li pots demanar el color i com els vols i això. I a més els de l'àvia i el borsalino, algun barret més, algun estil així que es porti al cap? Doncs jo he vist també els casquets aquests de l'estil dels anys 20, mm-hmm. que bueno, ja em semblen com una mica més atrevits, no? Ja per les que siguen sí, molt... Per la gent molt agosarada, sí, no? Sí, sí, més personals. I les boines aquestes tipus més francès, diguem, Anna, també es continuen portant? Sí, aquestes jo... O sigui, ja es porten des de fa unes temporades... I jo penso que es poden reutilitzar perquè jo les he continuat veient. Doncs, si et sembla, anem baixant, arribem al coll i vull que ens diguis i que ens donis consells per protegir-nos el coll i, a més, anar a la moda i, sobretot, no patir refredats tan típics d'aquest hivern. Pues ja que tenim l'àvia ficada amb l'agulla i la llana, uh-huh. jo penso que li podem dir de fer-nos una bufanda d'aquestes de punt llargues que ja les vam veure la temporada passada, d'aquestes... Això de punt i molt llargues, que si en tenim algunes podem rescatar, si no li diem això, li diem a l'àvia que ens ensenyi o que ens faci una. Home, estaria bé també aprendre una miqueta a fer punt, no? Sí, jo conec a gent que està aprenent a fer punt via internet, o sigui, seguint els vídeos de YouTube, però bueno, tindrà l'àvia. Molt millor l'àvia. Sí, sí, tens l'àvia al costat. Que ens ensenyi alguna tècnica del ganxet i del punt de fer bufandes, gorros i mantes, que hi ha àvies que fins i tot fan mantes i més. Sí, sí, sí. Hi ha algunes que pareix que agafin carrerilla, o sigui, agafen les agulles i... I para-les. Sí, sí, i te fa una manta i de matrimoni. Bé, doncs hem dit les bufandes llargues, Anna, i tornem al coll. I els mocadors, sí, no? Sí, els mocadors, sí, que ja els hem fet servir a l'estiu, o així amb més floretes i tal... Doncs aquesta temporada es continuen portant o bé aquests, o si encara no en tens, jo et recomanaria que fessis una inversió en una aixina més ètnica amb monedetes i tal. O sigui, així més... Sí, més ètnic. I si no, fem el teu truc preferit, Anna, que és anar a la botiga més pròxima, de vetes i fils, comprar monedetes i complements així, ben macos, que llueixin i els anem cosint, no?, el mocador. Sí, jo confesso que jo ho he fet. Jo he anat a la tenda a comprar-me les meves monedetes i sí, si tens algun mocador que t'agrada especialment o algun que tu penses que li falta un toc, doncs vas a la tenda de fils i botons, compres monedetes i t'entretens ahí una estona. Això és el que en diem customitzar, no? Sí. En un argot una miqueta més xic. Sí, més de professional. Aquí diem reciclar, de tota la vida. Sí, aquí som més d'estar per casa. Bé, doncs seguim del coll, Anna, si et sembla, doncs podem baixar a les mans. A les mans, sí. Uns guants a conjunt amb la bufanda, per exemple, o no necessàriament han de ser conjunt, no? Jo sóc partidària d'experimentar, o sigui, si... De ser atrevida. Sí, de jugar un poc, o sigui, sempre que combinen un poc els tons, per lo menys, però no fa falta que sigui a conjunt. I seguim amb l'àvia, no? Li hem dit el barret, la bufanda, àvia, ara toca els ara guants. Ara toquen els guants, sí. Els guants, el que passa que aquesta temporada es porten els guants fins al colze. Ah, així amb un estil sí, una mica elegant. Sí, més sofisticat. Tipo la Hilda, no? Sí. I ja, si li vols donar el toc francès i xic total, ja et compres un abriguet d'aquests de màniga francesa, o sigui, màniga tres quarts, uh-huh. i te'ls combines amb els guants llargs i vas com de revista. Elegant i amb glamour. Sí, sí, sí. Que és el nostre objectiu, elegant i amb glamour. I tot fet de l'àvia, eh? I econòmic. I de l'àvia. Sí, sí. Bé, doncs, seguim també amb les mans, però en aquest cas amb allò que aguantem, amb la mà, amb les bosses. Amb les bosses. Que és aquest vici que tenim totes les dones. Sí. Jo crec que no hi ha cap que s'escapi. Què es porta en aquesta temporada, Anna, a la mà, a les bosses? Doncs, com de segur que anem a pecar, perquè sempre et fas el propòsit de reutilitzar-les de les temporades anteriors, però sempre acaba caient alguna de nova... Jo proposaria les bosses, les bandoleres, que són aquestes que van creuades. A més, són còmodes, veritat? Sí, per al dia a dia són bastant còmodes. I les estan a totes les botigues, sobretot amb l'estil aixina més hippie i en serrells o aquestes que són com de pell treballada, més artesanes i tal, que uh-huh. poden trobar als mercadets. Un gran filon, aprofitem per dir-ho, s'ha d'anar sí. als mercats, d'aquests de barri, de poble, també aquests llocs així que diem puestos hippies. Sí, sobretot ara de cara al Nadal, que sí que en munten més. Trobes alguna que altra relíquia que sempre pots aprofitar, veritat, Anna? Sí. I anar a la moda, es porta molt allò que diem vintage, no? Sí, vintage, i arribes tu a casa tota contenta amb la teva adquisició única. És veritat, perquè a més sí. És això que té, que vas vestida amb una peça única, que això avui en dia és molt difícil, perquè trobar roba econòmica i a més exclusiva... És complicat. Aquí és més complicat. Normalment són sempre produccions en cadena, però és el que toca. Sí, és el que n'hi ha. I de la bossa, Anna, passem també a les sabates, que és aquell complement que quasi bé sempre intentem doncs, combinar també, però no necessàriament doncs, hem d'anar igual, no? Bossa i sabates han d'anar del mateix color, del mateix estil, han de ser conjunt, podem també combinar. Clar, és més divertit, o sigui, si tens la bossa marró i les botes marrons, perfecte, però si tampoc fa falta que et compres la bossa i les sabates a conjunt. És a dir, jo penso que és més divertit si t'agrada una sabata, si te les vols comprar, doncs, avant. I en cas de que ens vulguem comprar sabates, Anna, quines tendències o quins consells ens dones per seguir? La setmana passada ja vam estar parlant dels botins i jo penso que són el calçat clau d'aquesta temporada, tant si són plans com si són amb taló, això ja depèn de les prioritats de cadascuna. I després les botes, que bueno, sí, el botí et cobreix el peu, però la bota a l'hivern és bàsica. I les que més es porten són les botes negres i enhebilles, així en estil més rocker, més agressiu. Les que porten serrells, també d'estil hippie, que seguint tota aquesta tendència que estem comentant ja des de la setmana passada. I les que són les meves preferides, que són les botes que arriben fins al genoll. Així un estil una mica Pretty Woman, no podríem dir? Sí, un poc Pretty Woman, les botes de moscader que solen però, dir. Però precisament per aquesta relació, Anna, potser hem d'anar una mica amb compte a l'hora de combinar-les, no? Sí, això no ho explicaré ara, que si t'acabes decantant per aquest tipus de bota, millor que tries unes que siguin planes. Perquè sobretot si després t'ho has de combinar en faldes curtes o amb les mitges i això, potser és un poc complicat si ja te les agafes en taló perquè queda un poc extravagant, jo crec. Anna, i sobre el tema joies, anells, braçalets, collarets, això també és una mica lliure, no? Que cadascú fiqui el seu toc personal. Sí, però això ja depèn del... Hi ha alguna tendència? Es porten molt les que són així d'estilisme vintage, com hem dit abans. Rescatades de l'àvia, sí, no? Perquè ens entenguem tots. O les que surten ara, que també n'hi ha, que són així amb els materials envellits, doncs la plata envellida o coses així, també es porten molt. És potser per donar el toc final, no? El look hippie que tant es porta, sí, que estem comentant. I més, jo penso que més en durat que hem platejat. Torna l'or i torna, diguem, ara en temps de crisi, doncs el que ens agrada veure és una mica allò ben ple. Sí, sí, sí, ben carregadet. Sí. Sí. Doncs, Anna, fins aquí la nostra secció de moda d'avui. Estic convençuda que molts dels nostres oients ja han agafat llapis i paper per apuntar els teus consells i esperen ansiosos ja la pròxima secció de la setmana que ve. Ens pots adavantar ja de què ens parlaràs aquí a la clau de l'armari? Hem preparat ja, seguint el tema per pair la crisi, un especial d'outlets, com una ruta. Ah, els outlets, que és aquest concepte que és relativament nou, no? Mm-hmm. Però que està molt bé perquè ens han bugit a tots. És a aquelles botigues de temporades passades on pots anar i comprar coses que encara avui estan vigents, de moda, sí. És a dir, que encara ens les podem posar i molt bé de preu, que és el que compta. Sí, això són exactament això. Prendes d'unes altres temporades que, bé, com que són antigues i no són d'aquesta temporada, doncs estan més barates, o sigui, el 50% fàcilment. I doncs estic convençuda que els oients ja estan esperant la teva ruta pels outlets, Anna. T'esperem la setmana que ve. Bona nit. Bona nit, Laura. Fem una volta per la història en femení. las calles de Madrid. 9 i 55 minuts de la nit, queden poc més de dues hores per canviar de dia i endinsar-nos en el 12 de novembre de 2008. I tot just es compliran 19 anys de la mort d'una dona que podem considerar una insígnia de la història contemporània espanyola. Estic parlant de la Dolores Ibárruri, més coneguda com la Passionària. La veritat és que avui em fa especial il·lusió portar-vos la biografia d'una dona valenta, d'una dona lluitadora, però sobretot aquesta és la història d'una dona amb veu pròpia. Pueblo España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defender la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos. ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios! ¡Vivan las bravas milicias populares! ¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la reacción! Aquestes eren les paraules de la Dolores durant un discurs en plena Guerra Civil l'any 1937. En aquelles alçades podem dir que la dona ja havia alçat la veu en nombroses ocasions i no es callava fàcilment. Potser aquesta vena tan lluitadora era herència de les seves arrels basques, la terra on va néixer el 1895. Ella se sentia realment orgullosa de ser de Gallarta, un poblet de Biscaia. Durant la seva joventut ja va sentir el calor de l'esquerra més revolucionària i va ser una de les fundadores del Partit Comunista d'Espanya. El 1930 va ser escollida membre del comitè central del seu partit i tot just un any després, amb la proclamació de la Segona República, la Dolores va instal·lar-se a Madrid, on va començar a treballar a la redacció del diari comunista Món Obrer. Precisament és aquí on va néixer el pseudònim de la Passionària, amb el qual signava els seus articles. I en tota aquesta aventura revolucionària sempre va estar acompanyada pel seu marit, Julián Ruiz, de professió miner igual que els pares de la nostra protagonista. Evidentment, el seu marit també era un activista obrer i d'esquerres convençut. Amb l'esclat de la Guerra Civil, el 1936, la Dolores i el seu marit van recórrer el front republicà amb les consignes que ella mateixa va fer famoses i avui tots coneixem. Recorden el "No passaran" o aquell famós "Abans morir dempeus que viure de genolls"? Però, malauradament, després de la derrota de les tropes republicanes, el 1939, la Passionària va haver d'exiliar-se i buscar asil polític a la Unió Soviètica, a França i Amèrica. Així recordava ella mateixa la lluita republicana durant la Guerra Civil. Día es la resistencia de nuestro pueblo frente a la agresión. Es decir, no es la alegría esa de decir una alegría de romería, sino la satisfacción de decir que nuestro pueblo quería resistir, que no aceptaba que le pusieran el dogal o el pie en el cuello, así simplemente, sino que estaba dispuesto a defenderse y a defender la República. Y era emocionante vivir aquellos días, porque la gente más sencilla, las mujeres, todo el mundo quería luchar frente a los que se habían sublevado. Yo creo que se han vivido pocos momentos tan emocionantes en España como esos en que el pueblo no se prestaba y no accedía a someterse a una sublevación fascista. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla de Durant el seu exili, la Passionària va exercir com a secretària general del Partit Comunista Espanyol després de la mort de José Díaz. I més tard, el 1960, arribaria també a ser presidenta d'aquest partit. Finalment, després de la mort de Franco i el restabliment de la democràcia al nostre país, la Dolores Ibárruri va tornar de l'exili l'any 1977 i aquell mateix any, en les primeres eleccions de la democràcia, va ser escollida diputada al Congrés dels Diputats per Astúries. Evidentment, ella va continuar compromesa amb les idees del seu partit i políticament activa fins a la seva mort, un 12 de novembre de 1989. I aquesta és la història de la Dolores Ibárruri, la Passionària, una lluitadora incansable, un exemple per dones i homes en la lluita per la llibertat i un estàndard per la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores. És tot un orgull, de debò, poder rendir-li aquest petit homenatge en el programa d'avui, aquí, a les filles de Lilith. Esteu escoltant les filles de Lilith. Negres tormentes agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Són les 10 en punt, ja és hora de marxar, d'acomiadar-nos d'aquest segon programa, Les filles de Lilith. Moltes gràcies a tots els que ens acompanyeu darrere de les ones radiofòniques. És un plaer compartir aquests minuts amb tots vosaltres. Us esperem la setmana que ve aquí a Ràdio Cornellà, a les 104.6, fidels al nostre horari, de 9 a 10 de la nit. Fins aviat. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción, a las barricadas.